dobru, złu, nowej książce i o tym, co nieprzewidywalne. Hanna Kral, dziś w Ludziach po 23. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 listopada, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis, Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Joe Biden dał zielone światło Ukrainie na wykorzystanie amerykańskiej broni do rażenia celów w głębi Rosji. Dziś ma ruszyć wypłata zasiłków dla powodzian z Kłodzka na remont i odbudowę mieszkań. 3 ofiary śmiertelne w wypadku pod Brodnicą, zderzyły się tam 2 auta. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zezwolił na użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ataków w głąb Rosji. Ukraina ma przeprowadzić pierwsze ataki w najbliższych dniach. Informacje o zgodzie prezydenta Bidena na użycie przez Ukrainę systemów rakietowych dalekiego zasięgu ATACMS jako pierwszy podał dziennik New York Times, a za nim inne amerykańskie media. Prezydent USA podjął decyzję w tej sprawie po największym od miesięcy rosyjskim ataku z powietrza na ukraińską infrastrukturę oraz w odpowiedzi na wysłanie przez Koreę Północną 3000 żołnierzy do wsparcia rosyjskiej ofensywy w regionie Kurska. Oficjalnie Biały Dom milczy. Wysoki rangą przedstawiciel administracji Joe Bidena nie chciał odpowiedzieć na pytanie Polskiego Radia, czy zgoda na użycie przez Ukrainę amerykańskich systemów ATACMS dotyczy wyłącznie regionu Kurska. Decyzja Joe Bidena stanowi znaczący zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych. Ma ona miejsce na 2 miesiące przed objęciem urzędu przez Donalda Trumpa, który zapowiada ograniczenie dalszego wsparcia Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A po decyzji USA podobną zgodę Ukrainie wydały też Wielka Brytania i Francja. Powodzianie z Kłodzka wkrótce dostaną zasiłki do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę mieszkań. Taką informację przekazał Polskiemu Radiu burmistrz Michał Piszko, który uczestniczył w spotkaniu z koordynującym działania na rzecz odbudowy obszarów dotkniętych powodzią ministrem Marcinem Kierwińskim oraz z przedstawicielami resortu spraw wewnętrznych i wojewodą dolnośląskim. Samorządowiec potwierdził, że do tej pory żaden mieszkaniec miasta nie otrzymał takiego wsparcia. Na ten moment tak, żadne z tych świadczeń nie zostało wypłaconych, podkreślam, do 200 tysięcy złotych. Niemniej jednak otrzymaliśmy zapewnienie od pana wojewody, jak i również pana ministra, że w dniu jutrzejszym mają trafić na konto gminy miejskiej Kłodzko pierwsze pieniądze w wysokości ponad 10 milionów na 104 pierwsze rodziny i będziemy jak najszybciej wypłacać te środki. W podobnej sytuacji są inne gminy województwa dolnośląskiego dotknięte powodzią. Kilkaset rodzin straciło mieszkania, część z nich nadal mieszka w hotelach albo kątem u krewnych. Ich mieszkania mogą zostać wyremontowane najwcześniej wiosną, a warunkiem jest pomoc samorządu albo wypłata odszkodowań. No nie da się tam być, nie da się z dzieckiem małym funkcjonować. No i czekamy, aż coś zaczną nam robić i będziemy mogły wrócić do normalności. Pozalewane podłogi, żeśmy pozrywali, tynki, żeśmy potem... W tej chwili się tam nie da mieszkać. Nie. No mieszkanie na pewno będzie się suszyć do wiosny. No na dzień dzisiejszy czekamy z nadzoru budowlanego na ekspertyzę, czy nadaje się budynek do zamieszkania, czy się nie nadaje. Inaczej wygląda to w Głuchołazach w województwie opolskim. Tam wszyscy, którzy wnioskowali o rządową pomoc na odbudowę mieszkań po powodzi, otrzymają wsparcie na bieżąco. 9-letni chłopiec wśród ofiar wypadku w Obórkach koło Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim. Wieczorem zdarzyły się tam 2 samochody osobowe, zginęły 3 osoby, 3 trafiły do szpitala. O tym, jak doszło do wypadku, mówi rzecznik brodnickiej policji, młodszy aspirant Paweł Dominiak. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż 22-letni kierujący pojazdy marki Opel z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem marki Nissan. Na miejscu zginęli 22-letni kierowca Opla i jego 18-letnia pasażerka oraz chłopiec podróżujący Nissanem. Seminaria, konferencje, warsztaty, a przede wszystkim ponad 200 filmów do obejrzenia w 9 konkursach festiwalowych. W Toruniu rozpoczyna się drugi dzień festiwalu Kamerymicz. Rzecznik festiwalu Roman Tondel przypomina, że na miłośników kina czeka bezmiar doznań filmowych i spotkanie z twórcami. To kolejny dzień festiwalowy. Oczywiście, oprócz konkursu głównego, w trakcie którego będziemy mieli szansę zobaczyć Emilię Perez, Kąpiel Diabła, ale także chociażby Dziewczynę z igłą, tego dnia będziemy mieli szansę zobaczyć także Marię Callas, a po niej spotkanie Q&A z Edem Lachmanem, tym razem już bardziej nawiązujące do tej produkcji, która cieszy się także w ostatnim czasie dużą popularnością. Operator filmowy Ed Lachman odbierze nagrodę za całokształt twórczości, a festiwal potrwa do 23 listopada. Klimat. Mimo ostatnich opadów w północno-wschodniej Polsce, w niektórych powiatach warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego, a także na wschodzie lubelskiego i zachodzie zachodniego Pomorza, występuje susza hydrologiczna. Takie ostrzeżenia są też dla zlewni Górnej Warty w okolicach Dąbrowy Górniczej i na zachodzie Podkarpacia. W sumie IMGW wydał 16 ostrzeżeń, wiele z nich obowiązuje już od czerwca. Na większości rzek w Polsce poziom wody utrzymuje się w stanach średnich lub niskich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodzą trudne dni w pogodzie. Deszczowy poranek na wschodzie kraju może być tego zapowiedzią i taką zapowiedzią są też na pewno ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydane przez IMGW dla nadmorskich powiatów od Świnoujścia po Gdynię. W najbliższych dniach na Bałtyku możliwy będzie sztorm o maksymalnej sile 12 stopni w skali Beauforta. A co w pogodzie szykuje się dziś? Raczej pochmurne niebo i przelotne opady deszczu. Na północy i południu kraju możliwy też deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą dziś od okolic 1 stopnia w górach do 6 na wybrzeżu, a ciśnienie dużo niższe niż przed weekendem, bo w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali i będzie rosnąć. Na zegarach 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony, 2 2 7 3 oczywiście, Paweł Turski program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski, wspólnie rozpoczynamy nowy tydzień, będziemy tu z Państwem do 9. Creedence Clearwater Revival na dzień dobry, w poniedziałek, mamy 18 dzień listopada, no a w kalendarzu przerażającym 999 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ten temat w porannej audycji na pewno będzie powracał. A o czym jeszcze powiemy? Między innymi o tym, że berlińska posłanka zielonych Antje Kapek zaproponowała, aby w stołecznym metrze w Niemczech stworzyć specjalne wagony dla kobiet. To po gwałcie na linii U3 w dzielnicy Zellendorf. Takie wieczorne i nocne wagony dla kobiet funkcjonują już w różnych miejscach świata, między innymi w Tokio. My zapytamy, czy to dobry pomysł. To jest okej pomysł, jeżeli to sprawi, że kobiety będą się czuły bezpieczniej. Nie jest rozwiązaniem odseparowywanie kobiet od mężczyzn w przestrzeni publicznej po to, żeby kobietom zapewnić bezpieczeństwo. To jest przyznanie się do takiej cywilizacyjnej klęski. No i właśnie, jakie będą odpowiedzi? Także Państwa będziemy się zastanawiali, będziemy Państwa słuchali. 2 2 7 3 oczywiście to nasz numer telefonu. A to dzielnica wymawia się Zellendorf, jak słusznie poprawił mnie nasz specjalista od języka niemieckiego Paweł Turski. O kryzysie europejskiej branży automotive też dzisiaj powiemy, kryzysie, którego dowodem może być zamknięcie fabryki Fiata w Bielsku Białej. Europejska branża motoryzacyjna jest w kryzysie. Niektórzy eksperci twierdzą, że to jest największy kryzys o to najmniej kilkunastu, jeżeli nawet nie kilkudziesięciu lat. Zajrzymy dziś też do pudełek z jedzeniem, z tak zwaną dietą pudełkową, a konkretnie powiemy o tym, co znalazło się w zapiekance makaronowej w podszczecińskim Mierzynie. I czym się to skończyło? Z badań pobranych próbek żywności wyszła enterotoksyna gronkowcowa i to ona była przyczyną zatrucia pokarmowego. W ognisku zgłoszonych zostało 50 osób, z czego 47 miało objawy ze strony układu pokarmowego. Nie brzmi to zbyt dobrze, na pewno niesmacznie. A zaczniemy od wizyty we Włoszech i walki o 200-letnie drzewo, które może zostać wycięte i stanąć na placu Świętego Piotra jako świąteczna ozdoba. Walka mieszkańców okolic Trentino, tam właśnie gdzie to drzewo rośnie, trwa. Sprawie przyjrzał się Maciej Jastrzębski. Usłyszymy go już za kilka minut. Na razie Dimon i Zieleń w Trójce. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć, dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Dimon, zieleń w Trójce. No to o zielonej choince, jeszcze zielonej, powiemy teraz, a w zasadzie o działaniach mieszkańców włoskiego Trydentu. Kilka tysięcy osób stamtąd sprzeciwiło się wycięciu wiekowej jodły i ustawieniu jej na placu Świętego Piotra w Watykanie w charakterze świątecznego drzewka. Psują święto czy bronią przyrody? Takie pytanie się pojawia. No raczej to drugie, skoro starania o uratowanie drzewka poparło już ponad 50 tysięcy Włochów. Każdego roku w Watykanie stawiana jest bożonarodzeniowa choinka. Ma być symbolem świeckiego wymiaru świąt dla wiernych na całym świecie. W tym roku na placu świętego Piotra ma stanąć 200-letnia jodła z Trydentu. Czy stanie? Na razie nie wiadomo. Po raz pierwszy bowiem część mieszkańców regionu, z którego ma pochodzić świąteczne drzewko, mówi nie. W Trydencie kilka tysięcy Włochów najpierw wyszło na ulicę, a później zorganizowali nocne czuwanie przy jodle. Wysłali też papieżowi Franciszkowi petycję, w której proszą o uratowanie drzewa. Dokument podpisało już ponad 50 tysięcy osób. To jest zwyczaj, od którego należy odstąpić. Dlatego kierujemy żarliwy apel do jego świątobliwości, by oszczędził naszego zielonego giganta, napisali mieszkańcy Trydentu. Protest skrytykował burmistrz miasteczka Valle di Ladro, w okolicach którego rośnie jodła. Renato Giardi podkreślił, że ścinanie drzew to część lokalnej gospodarki. Jego zdaniem protestujący psują święto z powodu jednego drzewa. Od ponad 40 lat choinki są przywożone z różnych części świata. Zwyczaj ten wprowadził papież święty Jan Paweł II, podobnie jak zwyczaj ustawiania szopek bożonarodzeniowych. W 2017 roku na placu świętego Piotra stanęło drzewko z gołdapi. Świerk miał 25 metrów i ważył 1,5 tony. Jego przywiezienie do Watykanu zajęło 11 dni. To było trzecie drzewko z Polski. Pierwsze w 1979 roku, w rok po wyborze, podarował papieżowi Polakowi rolnik z Polski, który sam przywiózł choinkę na plac świętego Piotra. Ta tradycja od początku miała krytyków. Część Włochów głośno zastanawiała się, czy rozsądnie jest ścinać drzewa, które mogą dożyć nawet 600 lat i mają ogromne walory przyrodnicze, jedynie po to, by ozdobić plac na kilka tygodni. Najczęściej bożonarodzeniowe watykańskie drzewko pochodzi z lasów uprawianych specjalnie w tym celu. Jest więc okazja, aby różne włoskie regiony pochwaliły się swoim bogactwem przyrodniczym. Albo raczej choinko zostań gdzie las. Tym tematem zajął się Maciej Jastrzębski. Mamy 17 minut po godzinie 6. W Trójce teraz Belen Sebastian, ale to nie Francuzi, to Szkoci. A Funny Little Frog to jedno z ich najważniejszych nagrań. I've been starting fights at the party at the club on a Saturday night. But I don't get to sleep through then from my girl. She gets all the highlights wrapped in pearls. You're my picture on the wall, you're my vision in the hall. You're the one I'm talking to when I get in from my work. You are my girl and you don't even know it. I am living out the life of a fool. I am the jester. You're the funny little frog in my conversation with you at night. It's a little one-sided, but that's alright. I tell you in the kitchen about my day. Sit on the bed in the dark, changing places with the ghost that was there before you. Belen Sebastian, szkocka muzyka w dniu meczu polskich piłkarzy ze Szkocją. No trudny wieczór się szykuje, ale na razie mamy 6:20. Przegląd prasy. Na portalu Onet przeczytamy dziś m.in. o przełomowej decyzji Joe Bidena w sprawie Ukrainy. Chodzi o użycie amerykańskiej broni. I tu autorzy polskiego portalu odwołują się do ustaleń Washington Post. Jak przekazali dwaj wysocy rangą urzędnicy amerykańscy, prezydent Joe Biden upoważnił Ukrainę do użycia potężnej amerykańskiej broni dalekiego zasięgu, czyli systemu rakietowego ATACMS, do ograniczonych ataków na terytorium Rosji. To znacząca zmiana w polityce Stanów Zjednoczonych, które wcześniej nie zezwalały Ukrainie na używanie amerykańskiej broni poza terytorium Ukrainy, mimo wielokrotnych próśb strony ukraińskiej. Administracja Bidena twierdziła przez długie miesiące, że takie działania mogłyby doprowadzić do eskalacji działań Moskwy. Co więc wpłynęło na zmianę decyzji? No, zdaniem amerykańskich mediów chodzi tu o wysłanie 10 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej do rosyjskiego obwodu kurskiego, no i być może o także zapowiedzi kolejnych 90 tysięcy Koreańczyków z północy, którzy mieliby się tam pojawić. No, a wśród komentarzy polskich polityków i wojskowych najczęściej powtarzane słowa brzmią mniej więcej tak: to dobra decyzja, tylko zdecydowanie za długo opóźniana. No, tu się trudno nie zgodzić. Licznik bije, dziś 999 dzień wojny na Ukrainie. A dzisiejsza Rzeczpospolita podaje wyniki badania, które wyjątkowo łączą większość Polaków. Nie dzielą nas równo na pół. Chodzi o poparcie dla postulatu, by 24 grudnia był dniem wolnym od pracy. Chce tego ponad 65% respondentów badanych przez IBRIS. Jak podaje Rzeczpospolita, w badaniu, które zostało przeprowadzone mniej więcej 10 dni temu, aż 67,5% ankietowanych stwierdziło, że popiera postulat wolnej Wigilii. W tym ponad 35% jest zdecydowanie na tak, a nieco ponad 32% raczej na tak. Przeciwnicy pomysłu są w mniejszości, tylko 10,2% uważa, że zdecydowanie nie powinien ten pomysł stać się rzeczywistością. W sondażu zwraca uwagę ponadpartyjne poparcie dla pomysłu. 65% wyborców obecnej koalicji chce wprowadzenia wolnej Wigilii, tak samo jak 79% wyborców prawicy, w tym przypadku policzonej wspólnie jako PiS i Konfederacja. A polscy piłkarze zagrają wieczorem ze Szkocją i można by o tym mówić długo, zostawmy to na później. Szkoda psuć sobie 6:22 tematami piłkarskimi. It's 1984. there is a foreign land, so let us pray for more in 2024.